39,99. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 10 maja, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rząd wprowadza zmiany w Narodowym Programie Szczepień. Oznacza to m.in., że druga dawka szczepionki będzie podawana szybciej. Rumunia i Polska chcą wzmocnić współpracę gospodarczą. Mówili o tym po spotkaniu prezydenci obu krajów. Maturzyści zmierzyli się z językiem polskim na poziomie rozszerzonym. Będą krótsze odstępy między dawkami. Ozdrowieńcy będą mogli się zaszczepić wcześniej. Ruszają też szczepienia w niektórych zakładach pracy. Rząd zmienił zasady Narodowej Akcji Szczepień. Według rządu te zmiany są możliwe, ponieważ akcja szczepień ostatnio znacząco przyspieszyła. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledził konferencję rządu w tej sprawie. Karolu, jak wyglądają dane z ostatnich dni? W ostatnim czasie padły dwa rekordy akcji szczepień. Najwięcej zaszczepionych w ciągu tygodnia to 1 800 000 osób oraz najwięcej dawek podanych w ciągu jednej doby, dokładnie 418 tysięcy. Dotąd w akcji szczepień wzięło udział już 10 milionów osób. Wykonano łącznie 14 milionów szczepień. 4 miliony Polaków przyjęło już wszystkie konieczne dawki potrzebne do uzyskania odporności. 6 milionów przyjęło na razie jedną dawkę i czeka na drugie szczepienie, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. To się na pewno przekłada na odporność i ma ważną rolę w walce z pandemią. Mamy na maj i czerwiec ponad 4,5 miliona wolnych terminów. Na te terminy cały czas się zapisują osoby zainteresowane szczepieniem. Wszyscy dorośli Polacy mają już wystawione skierowania na szczepienie. To łącznie 31 milionów osób. Na szczepienie zapisało się 40% z nich, a chęć zaszczepienia deklaruje od 60 do 70%. Rząd planuje w najbliższym czasie przeprowadzić akcję profrekwencyjną z udziałem sportowców, blogerów i youtuberów. Wśród osób młodych frekwencja jest bowiem niższa. A relacjonował Karol Surówka. Rumunia i Polska chcą wzmocnić współpracę gospodarczą, poinformowali w Bukareszcie prezydenci obu krajów. Klaus Johannis i Andrzej Duda rozmawiali o wzajemnych relacjach oraz o rozpoczynającym się po południu spotkaniu prezydentów krajów wschodniej flanki NATO. Więcej na ten temat Wojciech Cygielski. Wizyta Andrzeja Dudy w Bukareszcie jest jedną z pierwszych zagranicznych podróży polskiego prezydenta w ostatnich miesiącach. Podczas przedpołudniowego spotkania Polski i rumuński prezydent rozmawiali o możliwości zwiększenia współpracy gospodarczej i zapowiedzieli dalsze konsultacje na poziomie rządów obu państw. Stąd tak rzeczywiście ważne znaczenie tego spotkania międzyrządowego, które jest w tej chwili planowane na październik. Politycy rozmawiali też o współpracy gospodarczej w ramach inicjatywy Trójmorza, czyli grupy, która skupia kraje wschodu i południa Europy. Chodzi tu o tworzenie nowych połączeń drogowych, kolejowych, ale i energetycznych pomiędzy poszczególnymi państwami. Do spotkania doszło na kilka godzin przed szczytem krajów wschodniej flanki NATO. Prezydenci tych państw mają ustalić wspólne stanowisko przed zaplanowanym na za miesiąc szczytem sojuszu. Gośćmi dzisiejszego wirtualnego spotkania będą amerykański prezydent Joe Biden i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Maturzyści z całego kraju napisali egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Nie jest to egzamin obowiązkowy, ale zdecydowało się go zdawać blisko 58 tysięcy osób, czyli co piąty maturzysta. Do wyboru mieli jeden z dwóch tematów: analiza porównawcza wierszy i rozprawka. Dzisiaj był dramat, dosłownie. Była rozprawka o dramacie i przestrzeni w dramacie i interpretacja wiersza Baczyńskiego oraz Szymborskiej. Faktycznie ten temat był taki dosyć nieokreślony, więc no zobaczymy, czy egzaminatorzy pozaliczają. No ja się odwołałam do Antygony, Macbetha i Wesela. Rola przestrzeni dramatu, także bardzo fajny temat. Jeśli człowiek czytał dramaty Wyspiańskiego, Mickiewicza i tak dalej, to można było okazać dwusferowość tej przestrzeni. Zobaczymy jak będzie, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Mówili zdający z liceum imienia Stefana Batorego w Warszawie. Po trzech dniach poszukiwań odnalazł się zaginiony lekarz z Omska, podały rosyjskie media. Wiceminister obwodowego resortu zdrowia i były szef omskiego szpitala, w którym leczono Aleksieja Nawalnego, Aleksandr Murachowski, zaginął na polowaniu. Według portalu Meduza mężczyzna sam wydostał się z lasu i obecnie przebywa pod opieką służb medycznych. Nie wiadomo dokładnie, co się działo z Aleksandrem Murachowskim w ciągu trzech dni. 7 maja lekarz wyszedł na polowanie i po kilkudziesięciu minutach powiadomił kolegów, że jego kład ugrzązł w błocie, więc musi iść do najbliższej wsi pieszo. Od tamtej pory kontakt z nim się urwał. Po trzech dniach mężczyzna wyszedł z lasu w okolicach wsi oddalonej od miejsca zaginięcia o 32 kilometry. Władze obwodu omskiego poinformowały, że stan zdrowia wiceministra jest normalny.

Wiele razy to słyszeliśmy, a nie daje spokoju właśnie do Gautier i Kimbra. Klasyczni przedstawiciele Earwormsów, chyba tak to się nazywa po polsku, to byłaby propozycja. Tak mi się wydaje, przynajmniej wierci ucho. I tak podglądając jadłospis tego, co Gra Kuchnia przygotowała do 15, takich Earwormsów jeszcze nie zabraknie w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Wiem. Gautier, Kimbra ciągle państwo nucą, ale może zaburzymy ten porządek też nie mniej przyjemnymi Kingsami. Trzeci Polskiego Radia. He left no time to regret. ale już gorące, powiedziałbym nawet sensacyjne informacje pan synoptyk mi podrzucił. Instytut Meteo podsumował i ubiegły miesiąc i co, okazuje się, że to był najzimniejszy kwiecień. Średnia obszarowa temperatura powietrza właśnie w kwietniu wyniosła równo 6 stopni Celsjusza. Sobie zażartuje redaktorek, plus 6 stopni. Była aż o 2,6 stopnia Celsjusza niższa od średniej wieloletniej właśnie dla tego miesiąca. I co? I podsumowali synoptycy tegoroczny kwiecień. Ocenili, że należy zaliczyć go do miesięcy ekstremalnie chłodnych. Najcieplejszym rejonem Polski była zachodnia część pasa nizin, tu średnia temperatura 6,6, najchłodniejszym Sudety 5,1 stopnia Celsjusza. No a warunki termiczne we wszystkich regionach zostały sklasyfikowane jako ekstremalnie chłodne. Podsumowując, był to najzimniejszy kwiecień XXI wieku. Tak sobie myślę, kto w ubiegłym miesiącu przeżył ważne w życiu chwile na świeżym powietrzu? No, ręka do góry. Proszę się nie bać, nie będę zdradzał szczegółów. Człowiek zmarzł, ale przeżył. No i proszę się nie bać, gorące wspomnienia będą towarzyszyć co najmniej do końca XXI wieku. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Minuty po godzinie 14 wybiegamy w przyszłość. No bo proszę sobie wyobrazić, że łączą naturę z nowoczesną technologią. Na obszarze leśnym miejskiej góry w Starym Sączu powstają kosmiczne kule. Kapsuły o średnicy 2,5 metra. Mają przezroczystą powłokę z tworzywa sztucznego. Nawiązują do powiększonych kropel rosy, kropel wody. W ich wnętrzu może się pomieścić kilka osób jednocześnie. Będzie można podglądać życie płazów. No oczywiście atrakcja przewidziana jest na czas po pandemii, ale już teraz zainteresowała mieszkańców Starego Sącza, między innymi w tym panią Julię Dziedzic. Czuję się jak w kosmosie, jak kosmitka. Jest to wrażenie, można powiedzieć. Zaprojektowaliśmy właśnie ten szlak w postaci kilku stacji, które reprezentują cykl rozwojowy Płaza. Projektant Wojciech Świątek. To znaczy mamy Skrzek, potem mamy Kijankę. W kolejnych etapach następuje rozwój, wyodrębnienie kończyn, przednich, tylnych, ogona. Potem jest ta młoda żaba i kończymy dorosłą żabą w ostatniej stacji. Jest to bardzo fajne, że po prostu to jest wkomponowane w krajobraz i jest widok po prostu na zewnątrz. Są to takie mikropawilony, w których na samym środku będziemy mieli dioramę. To jest właśnie taki sztucznie wykreowany świat. No jesteśmy w pierwszej stacji, więc zobaczymy Skrzek, prawda, bo tak to się wszystko zaczyna w jakimś tam mikroświecie zanurzony w wodzie gdzieś na brzegu Błotnistej, powiedzmy kałuży. Jest to bardzo niewielka instalacja, więc jakby te możliwości kreacyjne są odrobinę ograniczone, natomiast wydaje mi się, że będą stosunkowo nośne. Kule, które tutaj powstają na Miejskiej Górze, mają pokazać, jak to środowisko zewnętrzne oddziaływuje na płazy, a jak też oddziaływuje na nas. Marek Kroczek, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Jest to bardzo ważne z tego względu, że płazy są takimi zwierzętami, które nam pokazują, gdzie środowisko jest czyste, gdzie środowisko jest przyjazne i zwierzętom, i ludziom. I takie miejsca powinny być chronione, powinny być z jednej strony też pokazywane, z tego względu, że tych miejsc jest coraz mniej. Forma nam się wydawała oczywista również z tego względu, że poszukując nie tylko tej właściwości samej powierzchni jako transparentnej, stosunkowo znikającej, szukaliśmy formy najprostszej, a jak wiadomo kula to najprostsza możliwa bryła, która też w jakimś tam stopniu odnosi się do kropli wody na przykład, która jest w ogóle początkiem, że tak powiem, czy też niezbędnym elementem wszelkiego życia i jest takim immanentnym składnikiem przyrody po prostu. Szukamy takich rozwiązań, które z jednej strony będą ciekawe, będą atrakcyjne, będą przyciągały, ale jednocześnie będą realizowane z bardzo dużym takim wyczuciem, smakiem. Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. Żeby nie ingerowały ani w krajobraz, bo ten mamy tutaj wyjątkowo piękny, ani w samą przyrodę, w jej życie, więc jest tu cisza, śpiew ptaków, jest spokój. Praktycznie mamy górę w centrum miasta, można tak rzec. Także jest to jakieś takie dla nas błogosławieństwo, można powiedzieć. I z każdej strony praktycznie miasta tu można w 5 minut dotrzeć na tą górę i cieszyć się tutaj tą przyrodą i tym klimatem, i tymi atrakcjami. I tym, co po pandemii, bo już wkrótce. No oczywiście mocno trzymamy kciuki także i za te atrakcje w Starym Sączu, gdzie była nasza reporterka Monika Chrobak. Wtedy wiem, że oczy mnie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nikt nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho i tylko w twoje oczy spojrzę. Całe życie, czy warto było spać? przyczynę się do swoich myśli. Do trzeciej i do trzeciej 29 minut. Sygnał od Państwa, między innymi od naszego wiernego słuchacza, od pana Stefana z Mielca. Temat lodów powraca. No, ciepło sprawdziłem przed chwilą za oknem na Myśliwickiej. 23-24 stopnie, pełne słońce. Tymczasem w Mielcu, jak informuje nasz słuchacz, u nas jest fabryka lodów. Tam fabryka, sklep fabryczny. Taka budka cała zielona. I tam to cuda są, panie redaktorze. A ceny? Mniam, mniam. No to u nas też taki smakowity kontakt. Kąsek, taki oto gitarowy kątek właśnie, a że nagranie już za nami, to był właśnie za kątek. Sygnały od Państwa także SMS-owe, lody odchudzające, może odchudzą tych, którzy po nie chodzą. Mama powie, skocz po lody, już kalorie spalone. Babcia, wnuczku, pobiegniesz po lody i znów kilogramów mniej. A kto ma ochotę na lody po takim wysiłku? I nie przybywa wagi do tego. Zaobserwował pan Przemysław Kościan na nasłuchu. My gorąco pozdrawiamy. No gorąco, bo temat lodów, więc jak znalazł. Kolejny nasz muzyczny za kątek za 24 minuty 15. Hej! Program Trzeci Polskiego Radia. Don't get caught up in pretend, 'cause you're not in control. 17 minut pozostało do godziny 15. Zaglądam do Państwa korespondencji, bo przez całą audycję zachęcałem do pisania właśnie. Między innymi sygnał, czy dzisiejszą audycję sponsoruje nowy punkt z lodami, tak? Blisko mnie właśnie, bo słucham i no jakoś tak może podświadomie niechcący, ale jeśli pogoda dopisuje, bo nie wiem skąd wysłana ta wiadomość, to raz, a dwa, jeśli zdrowie też na to pozwala, to również niezmiennie zachęcam, ale proszę uważać, bo jednak ten maj, jednak troszkę to zimne, chłodniejsze powietrze, mimo że słońce, ale jak słońce zajdzie i wiatr, właśnie, bo słońce słońcem, ale ten wiatr, jak wiemy, najgorszy. No i jeszcze pan Marcin z Chorzowa, mamy powiew lata i tego będziemy się trzymać. Ciepło i serdecznie pozdrawiam pan Marcin. Również odwzajemniamy, no to wiadomo, jak ciepło i serdecznie, to już o lodach nie będziemy wspominać. O czym innym teraz? O ważnym aspekcie naszego życia. Obok nas. Teraz zajrzymy do Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, no, z okazji zbliżających się 101. urodzin Ojca Świętego, to już 18 maja. Centrum Myśli przygotowało szereg wydarzeń, w tym miejską grę o wolność. O co chodzi w tej grze? O tym Elżbieta Korczyńska. W maju będzie się bardzo dużo działo, zapowiada Joanna Korzeniewska z Centrum Myśli Jana Pawła II. Z okazji urodzin Karola Wojtyły przygotowujemy nowe zasoby na portalu jp2online.pl. To będą zarówno teksty, jak i różne multimedia, które wzbogacą naszą wiedzę na temat tego, jak funkcjonował dom Wojtyłów. Opublikujemy również teksty dotyczące tego, czy młody Karol Wojtyła znał i praktykował pojęcie, które jest bardzo współczesne, work and life balance, czy raczej był pracoholikiem. Przygotowaliśmy na cały rok wydarzenia związane z tematem pracy. W maju te wydarzenia się już zaczynają. A ty kim jesteś w pracy? To jest taki projekt, do którego zaprosimy renomowanych artystów. Przygotują oni prace graficzne, które wyeksponujemy na przystankach i wiatach przystankowych w Warszawie i stworzymy w ten sposób uliczną galerię sztuki dostępną dla każdego przechodnia. Jesteśmy od lat operatorem stypendiów Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II i właśnie z myślą o naszych stypendystach przygotowujemy projekt Pracuj z sensem. Jego celem jest wsparcie młodych w świadomym wyborze ścieżki rozwoju kariery i zwrócenie uwagi na wyzwanie i możliwości, które niesie rzeczywistość, która nas otacza. Dwa najważniejsze wydarzenia to zbliżająca się Noc Muzeów i Gra Miejska. 15 maja zapraszamy na Noc Muzeów, na nasz dziedziniec przy kamienicy artystycznej przy Foksal 11 na wieczór filmowy. Pokażemy trzy filmy dokumentalne nagrodzone przez Centrum Myśli Jana Pawła II w ramach festiwalu Kino z Duszą. Pielgrzyma, Ziemię Bezdomnych. Trzecim filmem będzie film biograficzny Janka o Janinie Ochojskiej. Natomiast 18 maja zapraszamy, jak co roku, na grę o wolność. To już czwarta edycja gry tworzonej przez stypendystów, mówi Kinga Świstak z działu edukacyjno-stypendialnego Centrum Myśli Jana Pawła II. Grę czyni wyjątkowym fakt, że jej twórcami są stypendyści Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II, czyli uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studenci. Uczą się oni jednocześnie współpracy, a także od A do Z planują fabułę, szczegółową mechanikę, zadania do gry. Także jeśli zechcą Państwo wziąć udział w tej grze, to zobaczą Państwo, jak wspaniała kreatywność drzemie w młodych ludziach. Uliana Zelenko jest w zespole tworzącym grę. Mam 15 lat i jestem stypendystką Centrum Myśli Jana Pawła II. Ja się przeprowadziłam z Ukrainy, ale mam polskie korzenie. Jestem bardzo podekscytowana. Każdy siedział w domu i każdy się trochę nudził. I to, że bierzemy udział w czymś takim wielkim i wspaniałym, motywuje do robienia takich rzeczy i inspiruje. Co czeka na uczestników gry? Głównym celem rozgrywki będzie wsparcie mieszkańców wielkiego miasta w uwolnieniu legendarnego Białego Gołębia, który zapewniał mieszkańcom tegoż miasta szczęście. A jakie wyzwania staną na drodze graczy? Tego zdradzić nie mogę, ale w grze mogą przydać się takie umiejętności jak negocjacja, podstawowa znajomość matematyki, czy spostrzegawczość. Jest naprawdę miła atmosfera podczas spotkań. Wszyscy są otwarci na dyskusje, wszyscy są tacy kreatywni. A kto może wziąć udział w grze? Kogo zapraszamy do udziału w naszej grze? Tak naprawdę każdego, kto lubi dobrą zabawę. Zarówno rodziny, jak i grupy znajomych, starszych i młodszych. A zabawa dodatkowo połączona z okazją do refleksji na takie ważne tematy, jakimi są budowanie wolności i pokoju, to wartość dodana tego projektu. Ze względu na trwającą pandemię, osoby chętne będą miały do wyboru dwie wersje gry mobilnej. Wersję terenową oraz taką, w którą będzie można zagrać online, nie wychodząc z domu. Na śmiałków, którzy wyruszą w tę grę w przestrzeni miejskiej, przewidziane są także nagrody. Ale o tych nagrodach to może innym razem będziemy mówić, albo zostawimy to jako niespodziankę. Tak czy inaczej, zapraszamy w imieniu Centrum Myśli Jana Pawła II zainteresowaną grą miejską. Polecamy stronę www.graowolność.pl bez polskich znaków. www.graowolność.pl. No i od czasu do czasu proszę napisać Państwa wrażenia. To raz, a dwa, komu udało zdobyć się główną nagrodę. Troszkę już po części o niej wspominaliśmy, no ale więcej już nie będę mówił. 11 minut pozostało do godziny 15. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Hozier. No, ładnie, do samego końca. Już prawie do usłyszenia. Dziękuję Państwu za listy, za maile, za smsy. Na koniec tradycyjnie kącik poezji własnej, czyli słuchacza Janka wierszoklety, rymowanka. A dziś tak pod kalendarz i o tym, o czym mówiliśmy, proszę posłuchać. Poniedziałek przecudowny, kot nadzwyczaj dzisiaj łowny, żona nasadziła kwiecia, a za chwilę będzie. Trzecia. Audycję przygotowała Magdalena Dercz, zrealizowała Linę Bękę-Matusiak, a w imieniu naszej dzisiejszej drużyny za udział w audycji dziękuję Piotr Łodej. Za 6,5 minuty o 15:00 serwis informacyjny. Po serwisie popołudniowe zapraszamy do trójki. My dziękujemy za spotkanie i do usłyszenia do jutra.